भक्त चलेगा। भक्ताख्यास्तदर्थेषु एक कौन भक्त मालूम है? अन्न है। भक्तम अन्नम भात हो गया भक्त को, भिक्षा कंस भाजी कंस, ये तो अन्न है। तो भक्ताख्या था अन्नाख्या, तदर्श भिक्षा दयो अन्न विशेषा, भिक्षा भाजी या अन्न। भाजी कंस का अर्थ से क्या? मान का पात्र। मान क्या है? कोई खाते मान बोलो। मान का कंस, मान कोई भिक्षा भोजन है क्या? भाजी उसमें लिखा नहीं, भिक्षा कंस आगे भाजी कंस है। भाजी कंस का अर्थ लिखा है मान का पात्र। मान मान अच्छा मान रहे, ये मान ट ड न लिखा है न है। अच्छा ट ड न मान रहे नहीं, मंड नहीं, मान रहे नहीं। अच्छा हिंदी मान। अच्छा अच्छा हाँ लिखा है मान। मान मतलब मंड, मंड संस्कृत में मंड कहते हैं। हाँ हाँ वही लिखा मान का पत्र भाजी उसको आना क्यों नहीं है क्या यादे वो पी कर आते कोई मिला कर खाते और पीते अलग ज्यादा ज्यादा स्वादिष्ट है अपने खाने के लिए नहीं बनाए, वो जैसे शास्त्र में आता है वो ऐसे भगवान अलग निकाल करके थोड़ा नमक मिलाकर पीते। दक्षिण में तो चावल में उसको मिलाकर पानी मिला ऐसे खाते है। शाम को कहीं कहते कहीं कांजी हो जाए ना कहीं कहीं कहीं कहेंगे चावल भात बनाएंगे उसमें मान रहेगा ऐसे पता लगे रहा है उसको पियेंगे खा लेंगे लघु पाक है भोजन हजम हो जाएगा। शाम को खाते सुबह जो करेंगे शाम को ऐसे खाएंगे कहीं कहीं मैंने देखा वो कहीं मैंने खाते है उसमें मिला करेंगे थोड़ा तो नमक डालेंगे वो कहेंगे तो भी खाद्य है। तो भाजी कैसे आ गया भज सेवा से भाजी का अंसर भिक्षा दे अन्न भी सेवा इसमें क्या होगा आदि उदात आदि आगे क्या अनुभूति है कहाँ से आदि कह रहा कहाँ से तो अच्छा तब से चल रहा है आदि उदात पूर्व पद आदि उदात। तो वक्ताख्या किम समास सालय समास में सम आस अस धातु से कहें कहें तो आस हुआ तो ये असन खाद्य है अर्थ हुआ। समसनम समास इति क्रिया मात्र मुच्यते सम्यक असन समास का अर्थ ये क्रिया खाना भक्त नहीं हुआ इसलिए आदि उदात नहीं अंत उदात हो जाएगा। तदर्थे सुखी भिक्षा प्रिय भक्त है तब भिक्षा है किंतु तदर्थ नहीं भक्तम अन्नम ये जो भिक्षा कंस भिक्षा रखने के लिए पात्र है भिक्षा कंस। अब भिक्षा प्रिय में भिक्षा प्रिय से तो बहुव्री रयम बहुव्रन से अत्र पूरा पदम अंतोदात्तम बहुव्र प्रकृत्या पूर्व पूर्वपद अंतोदात हो जाएगा। भिक्षा धातु से गुरुश्चल इति अप्रत्यय होता है भिक्षा धातु से गुरुश्चल अप्रत्यय होगा प्रत्यय होता है उदात भिक्ष हो गया अंत में उदात फिर टाप कर दिया टाप क्या स्वर होगा अनुदात से पितु अनुदात एकादेश होने पर एकादेश उदातन उदात तो भिक्षा में आ क्या हो जाएगा उदात भिक्षा शब्द उदात हो गया अंतोदात अंतोदातम तो अंतोदात उनसे भी हो जाएगा भी स्वरित हो जाएगा अनुदात और आगे स्वरित कौन होगा प्री प्री भी पुछाता भी भिक्षा उनके भी है अनुदात प्रिय सरित हो जाएगा पूरा पद मंत्र गो बिडाल सिंह सैंधवे सुपमाने गो बिडाल सिंह सैंधव से उपमान है। गो बिड़ाल सिंह सैंधव सब तो धान्य गव धान्यम गौरीव धान्यम गौरीव गो जैसे धान्य धान की टिका ढेर बना दिया गाय जैसे दिखता है इतने ढेर आगे है तो इसमें धान्य आदि उदात हो जाएगा धा न्य हो जाएगा और गो रत्त टच हो जाता है धान्य गव गो बिडाल गौ बिडाल इव गौ बिडाल जैसे गो हो जाएगा आदि उदात गो उदात विस्वरित तीर्ण सिंह भी इस प्रकार तीर्ण तीर्णानी सिंह इव तीर्ण इतने रखा घास सिंह जैसे दिखता है शक्तु सैंधव ये इसी प्रकार है उपमान अर्थ में आदि उदाते धान्यम गौरव इति विग्रह ये क्या विग्रह और समास कैसे होगा व्याघ्रादि व्याघ्रादि उनसे उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोग व्याघ्र मुखादि होता है गवाकृत्या सन्निवेशितम धान्यम धान्य गव शब्द न उच्यते ये दे दिया धान्यम कैसे गवाकृत्या सन्निवेशितम धान रखाया गो के जैसे दिखता है गो आकृति से ऐसा जो धान्य धान्य गव शब्द से कहते हैं उपमान किम परम सिंह यह अंतोदात हो जाएगा अके जीविका अर्थे अक प्रत्यंत हो तो जीविका अर्थ में आदि उदात हो जाए पूर्व पद दंत लेखक आदि उदात दंत सरित हो जाएगा दंत लेखक क्या है यस्य दंत लेखन जीविका दंत लेखन जीविका दंत में कुछ चित्र करके जीविका दांत में कुछ करते दांत में चित्र कोई लेखन दांत हाँ दंत ये समास में आया था हाँ दंत लेखन जीविका हाथी का दांत क्या करेंगे लेखन कैसे करेंगे उससे लिखेंगे हाथी दांत के ऊपर चित्र ऐसा हाथी दांत के ऊपर चित्र बनाते देखा है क्या बिक्री करते हैं अच्छा दंत लेखन जीविका नित्यम क्रीड़ा जीविका समास होता है अके किम रमणीय कर्ता यहाँ जीविका अर्थ तो है किंतु कर्ता में अक प्रत्यंत नहीं नूल त्रिचो त्रिचि प्रत्यय नूल प्रत्यय तो अक हो जाता है एवरना को जीविका अर्थ किम इक्षु भक्षिका में धारयसी इक्षु भक्षिका भक्षण ऋण रुपया देते हैं उसके बदले में उसके गाना खाएगा इक्षु भक्षिका धातु अर्थ निर्देश नूल भवन होता है इक्षु भक्षा में धारयसी हाँ जीविका अर्थ नहीं प्राचां क्रीडायाम प्राग देशवाचिनां या क्रीड़ा प्राचीन देश में जो प्रसिद्ध क्रीड़ा तदवाचिनी समासी अक प्रत्यंत अक की अनुवृत्ति अक जीविका से पूरे परे पूरम आदिदात हो जाएगा उद्दालक पुष्प भंजिका संज्ञायाम नूल होता है पुष्प भंजिका उद्दालक पुष्प भंजिका ये क्रीड़ा विशेष है कोई क्रीड़ा में उद्दालक पुष्प पुष्प को तोड़ते कुछ करते खेलते हैं हाँ आदि उदात हो जाएगा दासवरित हो जाएगा संज्ञायाम इति नूल संज्ञायाम पुष्प भंजिका में प्राचां किम जीव पुत्र प्रचाय प्रचायिका जिया पूता के फूल एकत्र किया जाता है जिसमें कोई जीव जीव पुत्र कोई जीव जीवा पुता के फूल कोई जीवा पुता उसका फूल इकट्ठी करते हैं जीव पुत्र कोई पुत्र प्रचायिका प्रचय इकट्ठी करते हैं जिस क्रीड़ा में तो प्राचा में ये प्राचीन क्रीड़ा नहीं क्रीड़ा तो नाम है किंतु प्राचीन देश में ये नहीं है ऐसे पूर्व पद अंतोदात नहीं समास से अंतोदात हो जाएगा यम उदिचाम क्रीड़ा जीव पुत्र प्रचायिका एक क्रीड़ा है उत्तर देश वाले का प्राचीन देश वाले का पूर्व देश वाले नहीं क्रीड़ायाम किम तब पुष्प प्रचायिका प्रचार तो पुष्प इकट्ठे करना चाहिए पूजा निशा मन है चाहे पूजा पुष्प इकट्ठे करना अथवा ज्ञान है तो यहाँ क्रीड़ा अर्थ नहीं क्या है प्राग देश मूल में प्राग देश वाची नाम क्या गलत क्या है टीका में वर्ती नाम अच्छा प्राग देश वर्ती नाम या कीड़े थी छोटे पुस्तक देखो क्या है अवतरण क्या जैसे दिखता है हाँ वाचे ना प्राग देश वर्तिषु लाक्षणिकम इत्या प्राग देश वर्तिनाम इत्या प्राग देश वर्त प्राचाम प्राचाम का अर्थ प्राग देश वर्तिषु इत्या प्राग देश वर्तिनाम तो दोनों टीका के अनुसार मूल वृत्ति में प्राग देश वर्तिनाम होना चाहिए और क्या पुस्तक दोनों टीका के अनुसार टीकाकरण के अनुसार प्राग देश वर्तिनाम होना चाहिए प्राचाम का अर्थ कहते हैं प्राग देश वर्तिषु लाक्षणिक इत्या प्राचीन शब्द प्राग देश वर्ति में लाक्षणिक इसलिए इत्याह सिद्धांत कमितिकार आह टीकाकार कहते प्राग देश वर्तिनाम इति तो उसमें भी प्राग देश वर्तिना यहाँ भी प्राचाम क्रीड़ायामिति श्रुतयोरेव अन्य संभवान मतेन अध्यारो न विजयते मतेन प्राचा मतेन ऐसा नहीं तत्र प्रागदेशवर्तिनाम प्रागदेशवर्तिनाम या क्रीड़ा तो उनके टीकाकार के अनुसार प्रागदेशवर्तिनाम है तो उसमें प्राग ऊपर वाची नाम है कौन से सूत्र सूत्र मूल सूत्र सूत्र क्या है प्राचां क्रीड़ायाम क्या सूत्र प्राचां दीर्घ प्राचां क्रीड़ायाम हाँ हो गया इसमें काशिका में देखना क्या वृत्ति है सिद्धांत कमिति का कोई और दूसरा पुस्तक कहाँ है गुट कहता हाँ देखना क्या और प्रणाम पुस्तक आगे प्राग देश वर्ति हो गया पुष्प प्रचायिका पर्याय नूल पर्याय पर्यायार हनुत्पत्ति सु एक सूत्र है नुच नूल नहीं नुच होता है सूत्र है पर्यायार हनुत्पत्ति सु नुच प्रत्यय नुच न व नुच च नूल जो दिया है ना मूल में पर्याय नूल नुच चाहिए उसमें क्या देखो वृत्ति में पर्याय नूल दिया है नुच दिया है गुटका में ल दिया है नूल हाँ सूत्र पर्याय अर्हण उत्पत्ति से नुच होता है अणि नियुक्ते अनंत परे नियुक्त वाचिन समास से पूर्व आद्युदात्त हो जाएगा पूर्व आद्युदात्तम अनंत परे होता है नियुक्त वाच छत्रधार छत्रम धरती कर्मण्यन हो गया तो पूर्व आद्युदात्त हो गया छह उदात त्रसरित हो जाएगा नियुक्त किम कांडलाव कांडलाव में यहाँ नियुक्त में होता है नियुक्त अधिकृत सच कस्मिंचित कर्तव्य तत्पर न भवती नियुक्त इत्यनेन सिद्ध्यति अनियुक्त जो क्या नियुक्त मतलब क्या है लगाया गया किसी कर्म में तत्पर नहीं होता नियुक्त कहा तो इसलिए यहाँ जो कांडलाभ चेतन करता है नियुक्त नहीं है यहाँ समास से अंतोदात हो जाएगा पूर्व पद आद्युदात नहीं होगा शिल्पिनी चा क्रिया शिल्पिनी च अक्रिया शिल्पीवाचिन समास से अनंत परे पूर्व आद्युदातम सचैदान क्रिय पर न भवति शिल्पीवाचिन समास से अनंत परे पूर्व आद्युदातम सचेत अन क्रिया क्रिया धातु से पर अन हो कार कुंभकार में जैसे होता है वो कार आदि हो नहीं होगा क्रिया धातु से पर अन हो तो नहीं होगा और शिल्पीवाची की समास में अनंत पर हो तो पूर्व पद अद्वितात हो जाएगा। तंतुवाय, तंतुवाय में क्या धातु है? वे तंतु संतान से कर्मण्य अन हो जाएगा। आदि च उपदेश स्थिति फिर युग आगम है आत्विक होगा। हाँ आते हैं जी, वो तो जो युग का आगम होता है अर्थी व्यवहार नी पर युग का आगम वो अलग है। आत्विक चिन्ह के तो तंतुवाय शब्द, तंतुवाय उनसे क्या हुआ? अनंत उत्तर पद है तो क्रिया के पर नहीं है। ऐसे आद्युदात त में अउदात हो जाएगा, तुषारित हो जाएगा। शिल्पिनी किम कांडलाभ, ये शिल्पी अर्थ नहीं, शिल्पिनी चक्र नहीं है तो अंतदात हो जाएगा। अक्रिय किम कुंभकार, अनंत उत्तर पद है किंतु क्रिय धातु से पर नहीं तो पूर्व पद आद्युदात नहीं होगा, अंत धातु समास से। संज्ञायांच अनंत पर है पूर्व पद आद्युदात होगा। तंतुवाय नाम कृमि, एक तंतुवाय कोई कृमि का नाम है, संज्ञा है, पूर्व पद आद्युदात हो जाएगा। अक्रयित एव रथकारो नाम ब्राह्मण, कोई रथकार संज्ञा है ब्राह्मण का, तो यहाँ वो ये शिल्प संज्ञायाम च की संज्ञायाम सूत्र में अक्रिय की अनुवृत्ति है, क्रिय धातु से प्रणाम से ये सूत्र नहीं लगेगा तो अंतोदात हो जाएगा। गोतंतियवं पाले, गोतंति यव दुन पाल पर हो तो गोपाल तंतिपाल यव पाल गोरक्षक अनियुक्तार्थो योग, ये सूत्र अनियु नहीं तो नियुक्त के लिए अनियुक्त सूत्र से हो जाता, जहाँ नियुक्त नहीं है सामान्य गोपाल का तंतिपाल गोपाल गो उदात पाचरित हो जाएगा। तंतिपाल यवपाल तनु विचार से तंति बनेगा, तंति का अर्थ दिया कुछ तंतुवाय गोतंति गोतंति यव शब्द आद्युदाता से पाल शब्द में तनु विस्तार एक तीन कर दिया तंतिर वत्साना बंधन रज्जु को तंति हाँ दाम दाम अली है दाम तो हाँ बंधन दाम होता है अभी तंति बछड़े को बांधने के लिए तंति है तन विस्तार से तीन कर तंति बनता है। तो यहाँ तंति पाल यव पाल क्या है तंति ततम अनुदात से बनती अंतरनाश झली की थी ज तंति वसाना तन विसार तीन वसाना बड़ा कोई सूत्र है तंति झलकी झलकी तहे तंति हाँ देखना क्या देख कर क्या लगे बताओ तंति अनुदात से बनता तंत तत्व बनता है ततम व्याप्त होता है निष्ठाकरण से ततम बनता है और तीन करेंगे तो तति बन जाए तंति की सेवा हाँ बंध तंति गोपाल तंति पाल यव पाल अनुता गो इति किम वत्सपाल गो तंति एव है वत्सपाल हो तो वो पूर्व पद आद्युदात नहीं हुआ समास से संतुदात पाल इति किम गोरक्ष गोरक्ष यहाँ पाल शब्द नहीं होने से पूर्व पद अंतोदात गो अंत उदात नहीं है क्षम उदात हो जाएगा। निनी निनी प्रत्यंत से पुष्पहारी आद्युदात पू उदात स्वरित हो जाएगा। उपमानम शब्दार्थ प्रकृता वेव शब्दार्थ प्रकृतो प्रकृति शब्दार्थ को हो उपमानम पूर्वपद उपमानवाची पूर्वपदम निन्यन्ते परे निन्यन्ते परे आद्युदात उष्ट्रकोशी उष्ट्र एव क्रोशति आवाज करता है वो उदात हो जाएगा आद्युदात। ध्वांक्षरावि कवा जैसे शब्द करता है। उपमान ग्रहणम अस्य पूर्वयुग से च विषय विभागार्थम उपमान ग्रहण मस्य म छुट गया। उपमान ग्रहण अस्य सूत्र से पूर्वयुग से च विषय विभागार्थम, यहाँ उपमान है, उपमान शब्दार्थ प्रकृत हो वही निनी है, निनी सूत्र अलग है, यहाँ उपमान के लिए अलग है। नक्तिच प्रतिभा नक्तिच दीर्घ च नहीं तो है दीर्घ दीर्घ से मतलब दीर्घ करना पड़ेगा, तंती दीर्घ हो जाएगा। अच्छा दीर्घ दीर्घ अच्छा वो अनुनासिक झलि एक दीर्घ करता है ना, अनुनासिक से किस झलो किंग थी, हाँ दीर्घ भी नहीं होगा और अनुनासिक लोग नहीं, हाँ तीच करना पड़ेगा, एक तीर नहीं दिया ना, तीच करना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक, हाँ तो मतलब यहाँ जो तीन दिया है ना, हाँ तनु विस्तार एक तीन तीच करना, तीन करें तो दीर्घ हो जाएगा। कितने पृष्ठ में है? हाँ हाँ नक्तिचि दीर्घश्च दीर्घानुनासिक लोप दीर्घानुनासिक नहीं होगा, रंति वंति तंति विस्तार। हाँ सूत्र कितने तीन तीन इच शब्दार्थ प्रकृति को उष्टकोशी ध्वांक्षरा उपमान ग्रहण, तो यहाँ शब्दार्थ प्रकृति होनी चाहिए, उपमान होनी चाहिए। शब्दार्थ प्रकृति किम वृकवंची, वृकवंची है यहाँ प्रकृति है, इनिनी प्रत्यय वंच धातु है, वंचा तो शब्दार्थ का नहीं है, यहाँ तो कृत कृत स्वर भवति, कृत कृत उत्तर पद प्रकृति स्वर कलाया था, गति कारक उपपदात कृत कराए था, खाली देख ढूंढ कर निकाल आगे सूत्र आने वाले कृत सरय भवती, देखो अभी कल दिखाए थे ना आगे आने वाला क्या सूत्र, गति कारक उपपदात कृत निकाल सूची से, कितने चौहत्तरवें, हाँ गतिकारक पदार्थ कृत कृदंत प्रकृति स्वर से तत्पुरुष कृद उत्तर पद प्रकृति स्वर होगा, तो यहाँ भी दे दिया वृकवंश में कृत उत्तर वंश धातु है, ई उदात हो जाएगा, अंत उदात हो जाएगा। प्रकृति ग्रहण किम प्रकृतिरव यत्र उपसर्ग निरपेक्षा शब्दार्थ तत्रेव यथा स्याद यमाभूत गर्धव उच्चारी, यहाँ ऊतपूर्वक चर धातु है, प्रकृति चर धातु है, ऊत को छोड़ेंगे तो खाली चर धातु कहेंगे तो शब्दार्थ का नहीं होता है, उच्चारी कहें तो शब्द अर्थ होता है उच्चारण करना, तो वहाँ शब्दार्थ प्रकृति कहने से उपसर्ग निरपेक्ष होकर केवल चर धातु शब्दार्थ का है नहीं होने से यहाँ गर्धव उच्चारी में पूरा पद आदि उदात नहीं होगा, तो प्रकृति उत्तर पद प्रकृति स्वर्णात हो जाएगा। युक्तारुह्यादयश्च युक्तारुहि आदि युक्तारुहि आदि येषाम आदि उदात युक्तारुहि युक्तारुहि युक्त में आरोहण घोड़ों का निरीक्षक युक्तम आरोहति आरोहण करना आगत योधी आदि उदात है क्षीर होता ये युक्तारुहादि गण में आदि उदात सीधा याजक आदित्वाद षष्ठी समास क्षीर से होता समास स्वर अपवाद हुआ पहले समास से प्राप्त था फिर कृत स्वर कृदोत्तर पद प्रकृति स्वर उसका अपवाद होता मन तीन इति मन तीन इति एक सूत्र है उसका अपवाद हो गया टीका में दिया ये अयम तो हो जाएगा आद्युदात हो जाएगा स्वरी तो कौन हुआ अक्षर होता में रामे दीर्घ काश तुष भ्राष्ट्र बटन जे ज पढ़ते पूर्व पद आद्युदात दीर्घ कुटी दीर्घांत कुदात टी में स्वरित हो जाएगा काश ज आद्युदात है स में स्वरित हो अंत मध्य स्वरित तुष ज भ्राष्ट्र ज वट ज समय आद्युदात है दीर्घ काश तुष भ्राष्ट्र और वट वट वृक्ष में जाता वट ज वटे जाता वट ज अंत्यात पूर्वम बहुवच अब इसका चले गया बहुवच अंत्यात पूर्व बहुवच अच वाला है तो अंत्य के पूर्व हो जाएगा उदात तो पूर्व बहुवच पूर्वस्य अंत्यात पूर्वम उदातम पूर्व का उत्तर का नहीं पूर्व पद चल रहा है उत्तर पद रहते तो उपसर्ज उपसर्ज में पूर्व पद पूर्वस्य उत्तर पद अच्छा जे उत्तर पद ज को छोड़ करके ज को छोड़ेंगे तो उपसर अंत्यात पूर्व स हो जाएगा उदात रामे अस्वरित इसी प्रकार आमल की ज ज पर आमल के अंत्यात पूर्व ल उदात हो जाएगा की स्वरित है बहुवच किम दग्ध जानी तृणानी दग्धात जातानी दग्ध जानी जलने के बाद घास फिर निकलते हैं तो यहाँ बहुवच नहीं होने से आदि उदात ही होगा अच्छा यहाँ ज उदात दिया थे ना किद उत्तर पद प्रकृति स्वर दग्ध जानी दिया नीचे क्या दग्ध जानी ज उदात क्या दग्ध जानी त्रिनानी ग्रामे निवसंत ग्रामे अनिवसंत पुरपद उदात हो जाएगा ग्राम पर रहते तच्च निवसदवासी न निवासा निवासा तो ग्राम हो तो नहीं लगेगा मल्ल ग्राम ये ग्राम मल्ल ग्राम में मल्ल का गांव नहीं समूह तो निवास अर्थ कहे तो आदि उदात हो जाएगा ल में अस्वरित हो जाएगा ग्राम शब्द तो समूहवासी देव ग्राम देव स्वामी का देव ग्राम देवताओं का ग्राम देव का ग्राम कोई ग्राम है देव ग्राम मतलब ये ग्राम क्या है देव स्वामी जिसका देवता का निवास नहीं देव जिसके स्वामी हो तो उनसे यहाँ पूर्व पद आद्युदात होगा अनिवसंत यहाँ देवता निवास नहीं करते हैं देव उसका स्वामी है देवदात होगा देवदात बसरित हो जाएगा ग्रामे परे पूर्व पदम वो आदि की चल रही है आद्युदात अंत्यात बहुच तो होता है अन्यतर नहीं है आद्युदात है नीचे होगा कहीं अंत्यात पूर्व बहुवच ये तो केवल एक सूत्र अधिकार नहीं है वो आद्युदात चल रहा है तज ग्राम शब्द तो समूहवासी देवग्राम अनिवसंत किम दाक्षी ग्राम ये ग्राम निवास करने वाले दाक्षी निवास ये निवास है इसलिए यहाँ पूर्व पद आद्युदात नहीं होगा तो यहाँ अंतोदात हो जाएगा घोषादिशुच घोषादि पर तो पूर्व पद आद्युदात हो जाएगा दाक्षी घोष दाक्षी कट दाक्षी ह्रद सब छात्रादय शालायाम छत्र सपत्य छात्री बन जाएगा अत यहाँ होकर के शालायाम छात्री शाला व्याडी शाला ये सब है आद्युदात है छात्री व्याडी यदापि शालांत समास नपुंसकलिंग भवति तदापि तत्पुरुषे शालायाम नपुंसके तस्माद् पूर्व प्रतिषेधन अयम स्वर विभाषा सेना सुरा छाया शाला निशाना विकल्प से नपुंसक स्त्रीलिंग भी होता है जब नपुंसक हो जाएगा तो वहाँ यह प्राप्त होता है तत्पुरुष से शालायाम नपुंसक एक सूत्र प्राप्त है उसे जो प्राप्त है आगे आएगा सूत्र, अभी आया नहीं। तीन आठ पाँच सात देखो क्या करता है। तीन आठ पाँच सात अभी सामने तत्पुरुष शाला नपुंसक है। तत्पुरुष नपुंसक के उत्तर पदम आद्युदात, उत्तर पद आद्युदात करता है, उसके बाद करके पूर्व विप्रतिषेधन अयमेव स्वर आद्युदात, आद्युदात हो जाएगा। छात्रिशालम नपुंसक है, छा उदात है। प्रस्थे वृद्ध मकर्क्यादीनाम, हाँ इसमें देखो वृत्ति देखो क्या लिखा है। प्रस्था शब्द नहीं, प्रस्थ शब्द चाहिए, प्रस्थ दीर्घ दिया है। हाँ प्रस्थ शब्द उत्तर पदे कर्क्यादि वर्जितम अवृद्धम पूर्व पदम आदि उदातम से प्रस्थादि उत्तर पद, प्रस्थ शब्द उत्तर पदे नहीं हो, नहीं प्रस्थ शब्द उत्तर पदे हो तो कर्क्यादि वर्जितम अब अकर्क्यादि नाम अवृद्धम प्रस्थ पद अवृद्ध हो अकर क्या, अकर क्या आदि नाम थे कर क्या आदि को छोड़ करके कर क्या आदि वर्जितम पूर्व पद आदि उदात इंद्र प्रस्थ ई उदात इंद्र स्वरित है। अवृद्ध किम दाखी प्रस्थ, दाखियों का ग्राम है तो पहले वृद्ध संज्ञा है वृद्धि असमादि तद्वृद्धम वृद्ध कौन ये दाक्षी सद। अकेत किम अकर क्या आदि नाम किम कर की प्रस्थ कर की है तो यहाँ पूर्व पद आदि उदात नहीं होगा, समास से अंतोदात हो जाएगा। मकरी प्रस्थ भी इस प्रकार का कर के आदि में आ गया। मालादि नांच, मालादि माला है वृद्ध अवृद्ध प्रस्थ आया, प्रस्थ शब्द हो तो माला आदि वृद्ध होने पर भी आदि उदात हो जाएगा। वृद्धार्थम इदम माला प्रस्थ सोना प्रस्थ, माला सोना माला तो आदि उदात, सोना भी वृद्ध हो जाएगा कैसे उकार वृद्धि है वृद्धि कहाँ सोने में तो है वृद्धि राशि चामादि तद्वृद्धम आदि वृद्धि है सो में हो वो वृद्धि कैसे होगा। वृद्धि राधेच आई औ वाह नाम ध्येय से वृद्ध संज्ञा वक्तव्य, नाम ध्येय वृद्ध संज्ञा है कोई गांव नाम सुना है। ये स्वर्णपत है लिखा है स्वर्णपत, और जो माला प्रस्थ है ना मालपत, मालपत कोई है ना मालपत, ये स्वर्णपत सोनीपत कहते हैं ना वही होगा स्वर्णपत लिखा है। माला प्रस्थ है माला, मालव कहीं है मालवा माला, हाँ करकी मद्री मकरी करकंदु शमी करीर कटुक कबल वदर ये सब करके आदि में आते हैं। अच्छा ये दिया है ठीक है। मैं सोना पाठे एंग प्राचाम देशे सूत्र है, एंग प्राचाम देशे वृद्ध संज्ञा है सोन नीचे दिया सौन नीचे टीका में अवतरण किया था सौन अर्थात सौन पंथ ऐसा टीकाकार के अभिप्राय मिला। सौन होगा तो वृद्ध संज्ञा है और सोने पाठ है सो भी पाठ मिलता है तो एंग प्राचाम देशे थी वृद्धत्व दे दिया नीचे किस शब्द के लिए सोना प्रस्ताव अमहन हैं ओ वानम देत विकल्प सोता है नाम करना ये तो एंग प्राचाम देश है प्राचीन देश है ये प्राप्त है एंग प्राचाम देश है तो ये ठीक है एंग अंत है नहीं एंग प्राचाम देश है नहीं तो नाम देवन से विकल्प हो जाता है वो अगति की अगति। अमहन नवन नगरे नुदी चाम नगर परे महन नव वर्षितम अमहन नव नवं नगरे महन नव वर्जितम नवन क्या के जो नकार वृत्ति में दिया है ना नवन शब्द नहीं है अमहन नवं नवम अनुसार कर परसन हो गया। नगरे उदि अनुदिशाम, नगरे अनुदिशाम, नगरे परे महन नव वर्जिते, किम वर्जित अमहन क्या न अमहन नवंग महत और नव में पहले द्वंद्व को महानव और न समय स्वीकृत न महानव अमहन नव अमहन नवंग अर्थात महत और नव को छोड़ करके नवम में अनुसार को परसन होकर अनुसार से परसन बापदांत नकार दिया। नव नकारांत नहीं है, जो नव संख्या है वो नकारांत वो नहीं है। अमह नव नगरे अनु अनुदिजाम नगरे परे महत नव वर्जितम पूर्व माधुदात तचित उदिजाम न ब्रह्म नगरम नगर पर है मह नहीं तो आदिउदात ब्र अमेति किम महानगरम महानगर महत्व है ऐसे आदिदात ने अंतदात हो जाएगा। और नवनगरम देखो नवनगर क्या है इसका अर्थ नवीन नौ नौ संख्या का नहीं ऐसे नवन नकारांत नहीं है। नकार कहाँ है हाँ वृत्ति में नकार नहीं चाहिए। वृत्ति में क्या है देखो उसमें नगर परे महान नवन वर्जितम या नव वर्जितम नहीं नहीं वृत्ति पढ़ो सूत्र के गुटका में महान दे महान आगे देखा दे हाँ हाँ यहाँ वृत्ति टीका भी दिया है नवन कर दिया नहीं क्या महान नवन वर्जितम नगर पे महान हाँ इसमें नवन भी नकारांत दिया है देख रहे हैं प्रश्न ऐसे भी नकार दिया वृत्ति टीका में दे दिया महान नवन वर्जितम नवन करेंगे तो क्या होगा या नवनगर में दिगु नवनगर न संख्या क्या नहीं नवम नवन नगर नवन नवन नहीं आगे है कहीं नवा आगे है अभी बताएंगे नव अभी है आर्म से आगे जो है नव शब्द प्रत्येक व्राचि अकारांत नवार्म में आर्म पर आगे अवर्ण किम अवर्ण हाँ वो आगे ही रहेगा। अनुदिजाम किम कार्तिक नगरम ये कार्तिक उदिचाम है उदिचाम होने से यहाँ पूर्व पदा आदि उदात नहीं हुआ। ओम।